Suntem separați și nu vreau să stăm certați. Când ne vedem să ne spunem că ne-am iubit, dar nu s-a nimerit. Ia uită-te în oglindă și spune-mi dacă ți-e bine. Nu te doare să te vezi singură fără mine? Poate am greșit și eu să te las să fugi de noi. La amândoi nu ne e bine, te vreau înapoi. Am trimis mesaj și lui Dumnezeu că plânge sufletul meu, că tu nu mă bagi în seamă și în suflet eu am rană. O să mai rezist o zi și apoi sigur voi muri. Hai de la mine, Bogdan de la Plești. Dedic această melodie din toată inima pentru bunul meu prieten, pentru Tony, și scumpa lui soție, Luana. De ce când am scris povestea nu mi-ai spus ce rol să-ți da? Făceai că totu-i bine și astăzi din vina ta beau. Mă uitam în oglă tine și vedeam ce lumea n-are. Dar de când tu ai plecat, credem încă mă doare. Cu inima nu poți să te joci. Când te gândești la ea, știi că nu mai poți. Am trimis mesaj și lui Dumnezeu că plânge sufletul meu, că tu nu mă bagi în seamă și în suflet eu am rană. O să mai rezist o zi și apoi sigur voi muri. Cu inima nu poți să te joci. Când te gândești la ea, știi că nu mai poți. Am trimis mesaj și lui Dumnezeu că plânge sufletul meu, că tu nu mă bagi în seamă și în suflet eu am rană. O să mai rezist o zi și apoi sigur voi muri.